राम यह प्रवचन परमचंद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ब्रह्मांड है ऐसा सुना है भगवान के शरीर में कहते रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड एक ऐसे अनंत ब्रह्मांड इन सब का मूल एक परमात्मा है। उस परमात्मा के लिए उसका नाम है। कलयुग में भगवान ने अपने आप को इतना सुगम बताया है कि भगवान के नाम लेने से काम हो जाए। करो तब धरी कीर्तनाद करो केशव कीर्तनाद कल जो केवल नाम आ जा रहा सुगमता कर दी भगवान ने। जतन महाप्रभु ने कहा है ये दादुशी तो कृपा नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तौ कृपा भगवान् ममेदम् दुर्दैवमीदृशी निहाजनिनानुराग। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति भगवान ने कलियों के आने पर अपनी सब शक्ति नाम में रख दी। भगवान नाम में क्यों कलयुग जो अल्पायुष होंगे बड़े बड़े अल्प शक्ति वाले अल्प बुद्धि वाले तो वे क्या करेंगे तो उनके लिए सुगम बताया नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नाम में अर्पण करती शक्ति और नियमित स्मरण ही निकाल स्मरण के लिए काल नहीं बांधा कर सुबह शाम दिन में रात में सब समय में ऐसी भगवान ने कृपा की है। तो भगवान नाम में सच्चे हृदय से लगना चाहिए। एक भगवान के आश्रय एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम तुलसीदास इस बात गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। भगवान को अपना मान करके उसका नाम ले ये दो बात बताई। तीसरी बात कुसंग का त्याग कर दे इसे वृद्ध संग है वो कुसंग है। होए राम को नाम जपो तुलसी तजी को समाज अनेक जमना की पीड़ी हुई बात आज सूरज यार आज भी आज अभी अभी अभी भगवान का होकर मेरे तो गिरधर पास दूसरों ने कोई एक भगवान का आश्रय ले लिया जाए और उस नाम का जप है। सज्जनों बहुत असहारा लिया कभी धन का लिया पुत्र का लिया मित्रों का लिया कुटुंब का लिया बल का लिया विद्या का अपने त्याग बैरागार अपने साधन का भी ये बल लेना है ना ये मामूली बल भगवान की कृपा का केवल कृपा का आश्रय लेकर ब्रह्मा जी ने तत्वाना आप कृपा भी तरफ देखता रहे तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले भगवान की कृपा का आश्रय लेकर भगवान में लग जाए तत्परता से। बहुत समय चला गया और चला जा रहा है और पता नहीं अगारी कितना है जितना चला गया तो उसको पता है इतने वर्ष आ गए उतने तो कम हो गए उतने तो मौत हो ही गई अब बाकी कितना है पता नहीं, अभी से ही भगवान में लग जाए, लोक और परलोक सब सुर जाएंगे, सब तरह की चिंता बढ़ जाएगी, किसी तरह की चिंता नहीं जाएगी। भागवत माया है अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगी न यजेत पुरुषम परम। कोई भी कामना नहीं हो, कोई चाहे किस क्या चाहते हो, कुछ नहीं चाहते तो भगवान का भजन करो। दूसरे बोल तुम क्या, हम तो मजसूर चाहते हैं, धन भी चाहते हैं, स्त्री चाहते हैं, पुत्र भी चाहते हैं, मान भी चाहते हैं, बढ़ाई भी चाहते हैं, जीना भी चाहते हैं, बहुत सब सब सब चाहते हैं। तो भाई सब कामना तो भगवान पूरी कर सकते हैं और किसी की ताकत नहीं है। कुछ नहीं चाहे तो भजन करो, सब चाहिए तो। तीसरे तुम क्या चाहते हो, मोक्ष काम, हम तो कल्याण चाहते हैं और कुछ नहीं, तो विराम ना बस। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगे रह जे तो भगवान का भक्ति योग से। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, सब काम हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो बाकी रह जाए, पूर्णता हो जाएगी। तो ये कली विशेष है, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आलो पाऊ, कलियुग नाम की महिमा विशेष है। तो भगवान का होकर भगवान के नाम का जप, ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा, होय राम को नाम जपो। संसार का होकर के नाम जपता है तो लाभ होता है, लाभ की तो यहाँ तक है भाव कुभाव अनख आदर्श, भाव से कुभाव से अनख से आदर्श से किसी से लिया जाए तो नाम जप मंगल देश देश हुए एकदम। पर होय राम को नाम जपो, भगवान का होगा भगवान के नाम का जप करे तो बहुत जल्दी फायदा होता है। होय राम को नाम जपो तुलसी तज कुसुमाज, आज आज आज आज लग जाओ, अभी लग जाओ, ऐसी सोम बात है। एक आश्रय भगवान का ही, जिसमें तुझे अभिमान ना हो, तुझे कोई सहारा नहीं। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान को वो प्यारा लगता है जो सिवाय भगवान के और किसी का आश्रय नहीं, अनन्यास अनन्यास हम ये जना पूरी पड़ती अनन्य चेता आशरता हूँ जो मांग सर मैं ये मन आदर्श स्वर मत चेता मधुत प्राणा मत चेता सत्यम मत चेता सर्व भगवान मत तसा धनी शशि भगवान जय भगवान। एक आशु एक बल एक आशु विश्वास, बहुतों का आश्रय लिया बहुत वर्ष चले गए, अब एक बात है भगवान का आश्रय ले भगवान के नाम में लग जाए। सज्जनों सुगम उपाय है, बढ़िया उपाय है, अभी इसी मौसम का है, कलयुग की मौसम है ना, कलयुग के समय विशेष धाम की महिमा है, क्यों भगवान ने नाम में सब महिमा रख दी। हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, भगवान से मांगे तो एक ही बात कि मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। यस्य स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, याद मात्र करने से कल्याण हो जाए। तो भगवान से ही मांगे हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। नाम जब किए जाए मन से ये कहा जाए, नाम जब राम राम राम राम राम राम, जो नाम आपको पहले लगे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और मन ही मन से कहता हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ये मांगने की बात है, भूलू नहीं नाथ, सब काम हो जाएगा आप साफ सत्य सत्य। एक बात का ख्याल रख रहा है, नाम के ऊपर लग जाएगा, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, पुकारे भगवान को। संतों ने कहा हरिया बंदी वान जो करिए कुक, जैसे कोई कैद में डाल दे परवश कर ले, पकड़ ले और छोड़ नहीं सकता, तो वो पुकार करता है जोर से कि मैं छुड़ाओ, अरे छुड़ाओ, ऐसे जोर से पुकारी, हे राम हे राम राम राम राम, निहाल प्यार का। तो भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा है, पर भगवान का होकर पुकारे, किसी तरह से नाम लेने से लाभ है इसमें संदेह नहीं, परंतु प्रेम से लिया जाए, आर्थ भाव से लिया जाए, पुकार कर जोर से कहा जाए, तो उसको बहुत विशेष असर पड़ता है। भाव साथ में लग गए, नाम तो है ही, साथ में भाव लग गया, भाव में आर्थ भाव लग गया, दीन भाव हो गया, हे नाथ मेरा कोई नहीं है, आपके सिवाय कोई नहीं है, ऐसे अनन्य भाव हो तो बहुत जल्दी काम होता है। सज्जनों, समय जा रहा है तेजी से, मौत आ रही है, मरने का दिन नजदीक आ रहा है, प्रत्येक क्षण नजदीक आ रहा है, दूसरा कोई ठहरता है, ये उम्र ठहरती नहीं है, शरीर ठहरता नहीं है, हर समय क्षीण होता है, मौत बड़ी तेजी से नजदीक आ रही है, एक एक श्वास जाता है, ये भगवान की भगवान मौत और हमारे बीच में है, वो खत्म हो रही, एक श्वास गया खत्म, दूसरा श्वास तीसरा गया, प्रत्येक श्वास आयु खत्म हो रही है और मौत नजीक आ रही है। दूसरा काम तो भाई दूसरा आदमी कर लेगा, ये काम तो खुद को करना पड़ेगा, जैसे बीमार हो तो दवाई खुद को लानी पड़ती है, बड़े बड़े सेठ नौकर रख देते हैं, ठाकुर जी पूजा भी नौकर दो, पाठ में भी नौकर रख दो उसमें, परंतु भूख लगती जो भूख भोजन करते हैं, ऐसे रोग और दवाई खुद लेनी पड़ती है, ऐसे जो खुद लेना पड़ेगा, खुद लग जाए भगवान में, हे मेरे नाथ, दूसरे काम दूसरे कर देंगे, कितने ही काम है तो दूसरों करा दो भला दो, नहीं तो मर जाओ तो राज संभाल लेगा, पर भगवान का भजन नहीं करेगा। बहुत बड़ा कारोबार है और काम करने वाले पीछे नहीं है तो राज संभाल लेगा, दुनिया संभाल लेगी, पर ये काम कोई दूसरा संभालेगा नहीं, ना बेटा है ना पोता है, कोई है नहीं, तो ये खास अपने खुद करने का है। सच्चे हृदय से लग जाओ सज्जनों, बड़ा सुंदर मौका है, कलयुग का समय है, वृद्ध भूमि है, वृंदावन खास है, सामग्री सब मिली हुई है, अब निमित्त मात्र भवसुद्ध शासन, जैसे भगवान ने अर्जुन कहा तुम निमित्त मात्र बन जाओ, मैं हताश तुम जाइ, मेरे मारे हुए तुम मार दो, ऐसे सब कुछ भगवान ने किया हुआ काम है, निमित्त मात्र बन जाओ, भगवान की कृपा से आए ये देश सहायक है, ब्रज देश भगवान की भक्ति में बहुत ही सहायता करता है, गंगा जमुना आदि के तीर्थ है भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं, संत महात्मा है भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं, ऐसे गीता रामायण भागवत उपनिषद आदि ग्रंथ है, ये भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं, धर्म का अनुष्ठान भक्ति में सहायता करते हैं, दूसरे साधारण आदमी ही करते हैं, दुष्ट भी पापी भी भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं, दुख देकर भी सहायता करते हैं, सुख देकर भी सहायता करते हैं, दुख देकर पापों का नाश कर करते हैं, सुख देकर आराम से करते हैं, तो भगवान में लग जाओ फिर सब काम ठीक हो जाएगा, एक भगवान का आश्रय लेकर भगवान के नाम में लग जाए, चलते फिरते उठते बैठते हर समय। कल संत्र उपनिषद में आया है, नारद जी महाराज कलयुग में आने पर ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मांडम जगाम, पूछा महाराज कलयुग को कैसे पार करें, ये तो करे दोष निधि आदमी हस्ती ये को मान को दोषाओं का खजाना है, पाप अन्याय अत्याचार खास कलयुग का काम है, अधर्म मित्री न कलि न अधम मित्री, अधम का मित्र है पापों का, कैसे तरे, तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नाम से, तो भगवान नाम कौन सा है महाराज, सब वाच प्रजापति हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये 16 नाम है, ये कलश चंद्र उपनिषद का है। इस नाम को साढ़े तीन गुण चल रहे बीड़ा पार हो जाए, भाव हो तो बहुत जल्दी काम हो जाए, रात दिन लग जाए इसके पीछे बेटा पार हो जाए। सालोक सारूप शास्त्री जो चाहे वो मुक्ति मिल जाती है, जो चाहे सो सब मिल जाए भगवान नाम से। हरि नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है स्वरूप, परमार्थ स्वार्थ सब सचे देजे लग जाओ सजनो। भगवान का नाम सुलभम भगवान नाम और वागस्ती वस वर्ति नहीं। भगवान का नाम मिल गया जीव अपने मुख में है तो भी नर्क समझ लोग नरकों में जाते हैं। आश्चर्य की बात है, बड़ी सीधी सादी बात है। नाम जपते जाओ, चलते फिरते उठते सोते जागते बैठते हरदम भगवान का नाम। अपना क्या दुनिया का कल्याण होता है, दूसरे देखे तो उनका कल्याण होगा, दर्शन करने से, स्पर्श करने से, भाषण करने से। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जंतु भी राम बोला दे वो राम बोले, उनके द्वारा कितना लाभ हो रहा है, रामायण के द्वारा, संतों की वाणी के द्वारा कितना लाभ हो रहा है। भगवान में लग गए तो आप भी ऐसा लग जाओ तो आपको भी पता मिल जाए। नहीं तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी पढ़ो, राम राम राम राम करो, बहुत बढ़िया बातें लगी। विनय पत्रिका तो हद ही कर दी है, साधु कैसे ही क्यों हो विनय पत्र का पद मिल जाएगा। ऐसा मालूम होता है हम मेरी बात कह रहे हैं, गुस्से मारी बात कह रहे हैं, ऐसे सुंदर पद है उसमें लग जाओ बस। देरी में तूर्णम यते नपति यदन मृत्यु जावत, भागवत मगा जल्दी करो। पता नहीं शरीरों का कुछ भरोसा नहीं है, कौन शरीर कब चला जाएगा, अवस्थाओं का पता नहीं, स्वास्थ्य का पता नहीं, और कई बातों का रोगों का निरोग का कुछ पता नहीं है। मारे काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी को मेरा के देरी, सब समय त्यार त्यार है। कालो दंड श्राद्ध, ये काल है ना समय, इसका नाम जमराज है। कालो दंड श्राद्ध देवो वही वस्तो अंत का, इसको अंत कहते हैं। निर्दन आयु खेत, ये चिड़िया चुग रही निर्दन आयु खेत, जो जो स्वास्थ्य जाता है त्यों त्यों जीना खर्च हो रहा है, मौत नजीक आ रही है, जीना बंद हो रहा है, मौत नजीक आ रही है। इस वास्ते तो बड़ी सावधानी से दूसरा करता ही नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। दूसरे करते हैं नहीं करते ख्याल मत करो, अपने भजन भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ। जिस भाई के जो समझ आ जा कि ये इष्ट है, ये हमारा है, मेरी मंत्र है, उसी में लग जाओ। वास्तव में छोटा बड़ा नहीं है, भगवान के सब नाम बड़े हैं, किसी में लग जाओ, एक ही नजदा होगा। संप्रदाय के अनुसार अलग अलग नाम है, वो बड़ा अच्छा है, पर भगवान नाम है वो तो सबके लिए सुलभ। सुमेरे तो सुलभ है सुखद सब का, सुमेर तो सुलभ और सुखद सब का, सबके लिए सुख देने वाला। अरे लोग ला पर लोग निकाहू, लोग पर लोग दोनों को सिद्ध करने वाला। जैसे भगवान के भजन में लग जाओ भाई, सच्चे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं मन से जगह हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। मेरा प्रभु का ना प्रभु नहीं, मेरे प्रभु कब सुहाते माँ मेरी माँ, ऐसे मेरे प्रभु मेरे, मेरापन का असर पड़ता है। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भूलो नहीं, कृपा करो नाथ भूलो नहीं। तो नाम जप सब काम होगा ठीक भगवान की कृपा से। कृपा के सामने कोई ऐसा दुर्लभ नहीं है जो दम बन सके। इस बात से उसमें लग जाओ, हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान का नाम लो। और भगवान का होकर मैं भगवान का हूं, अपने आप को भगवान की सुगंध कर दे, अपने आप को शरणों में दे दे, रह दे भगवान की शरणों का चिंतन करके नाम जप करता शुरू। सुगंध से सुबह तो सूर्य पर सुख सब का हूं, सुमन में सुधर सब लोग सुने इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण उठते ही बैठ के तय जागते के सोए हरियाजन घट राम जी कबू को प्रकट हो सोता बैठता उठता खाता पीता काम करता हुआ नाम न मच्छो एक नाम श्री है ये गोस्वामी जी देख धावन निमे लेवा नेत्र नस के लेने पते दिया भगवान को याद रखने वाला किस तरह रहे वो दौड़ता हुआ आखड़ता नहीं पड़ता नहीं पड़ जाते भगवान के नाम में उद्धार करेगा। एक कहानी आती है ऐसी पास भाग में कहे कहीं एक था आदमी जो बहुत हत्या करने वाला तो उसे मेरा कल्याण कैसे हो बड़ी चिंता लगी कोई बात सुन ली चिंता लगी तो किसी एक पंडित के पास गए और कहा कि महाराज मैं बहुत हत्यारा हूं एक कम स्वाद नन्नानवे स्वाद मारी मैंने मन भाव मारा है और जान तो प्यार मारा है मेरा उद्धार कैसे हो तो पंडित आगे राम राम राम राम राम राम भाई आज कैसे आदमी का मुख देखा सो आदमी की हत्या कर नन्नानवे उसे आईडी से उसको मार दिया फिर विचार किया रे मैं तो पूछता जाता तो हूँ कि मेरा कल्याण कैसे हो कृत्य ये करता है आदत थी मारने की तो एक संत मिले आगे क्योंकि महाराज बताओ क्या चाहते हो भगवान कैसे मिले मैं बहुत पापी हूँ महाराज बात सुनाई अपनी ऐसे ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो मैंने उसको भी मार दिया तो संत ने कहा तुम जाओ उसकी बात बताती ये पीलीभीत शहर है उस तरह उन्होंने कहा पीलीभीत के पास एक संत रहते हैं वहां तुम जाओ तो वहां उनको भेजा तो दो बात एक तो वहां पहुंचा एक ऐसी बात आती है उसने कहा कि देखो सौ हत्या होगी तुम्हारी पूरी अब तुम जल्दी करो उम्र तुम्हारी बहुत थोड़ी रह गई है जल्दी पहुंचो वो संत वहां पीली बात रहते हैं वहां पहुंचो जल्दी उन्हें कृपा से हुआ कल्याण तो साधु देगा मैं भी घृणा करूं तो मेरे को मार देगा तो उसको भेज दिया वहां तो गया जाते जाते जाते वो गांव की सीमा आई और पड़ा और वहीं मर गया। तो जमराज के दूत आए लेने के लिए कल जैसे सुना है ना अजामिल का इस तरह से भगवान के दूत भी आ गए कहते ये पापी जगत के पापी नहीं रहा है इसके अंत में निश्चय क्या किया था सम्यक व्यवस्थितो ईशा अपिचेत सुदुराचारो वो भी साधु हो जाता है पापी से पापी दुराचारी दुराशी निर्णय कर लेता है मेरे को भजन करना है इस निश्चय मात्र से शुद्ध हो जाता है और ये तो संतों की तरफ जा रहा है इसकी वृत्ति तो संत में लगी हुई है मेरा कल्याण हो जाए ये लगन ऐसी गई ये नरक नहीं जा सकता तो उद्देश्य बना लिया ये कर्म तो सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही इस वास्ते भगवान की तरफ अपना उद्देश्य बना लो हमारे जीने का फल यही है और कोई जीने का फल नहीं है भगवान में लग जाओ आप साफ उद्धार होगा भगवान कृपा करेंगे उद्धार कृपा से ही होता है वास्तव में अपने किए हुए कर्मों के पूरे भोग करके नष्ट कर दे ये संभव नहीं है भगवान की कृपा आप में हो जाए भगवान के चरणों की शरण हो जाए तो उसी कृपा से कृपा के सामने कोई पाप कितना ही हो जैसे कोई कहे कि एक पाप भर रही है दीना कितनी चाहिए शराब दूसरा एक कहे शेर भर हो कहते मन भर हो तो अगर सौ मन हो जाए एक देश अलग सब खत्म ये माप तोल नहीं होता कि रुई कितनी है तो आग कितनी चाहिए आग वो स्वयं आग है रुई खुद भी आग बन जाएगी आग ही आग उजा देगी आग ही आग रुई जली हुई रुई को जाएगी वो रुई दुई जाएगी सब खत्म हो जाएगी इस तरह से भगवान के चरणों में हो जाए नाम ले तो उसके लगती आग तो आग बुझती नहीं फिर और सत्संग में लेसन लगा रहे, हरी सेन लगा रहे हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी सेन लगे रहो, भगवान में लगे रहो, नाम जप करते रहो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बात बढ़िया है भाई, राम जी महाराज की जय हो, राम जी महाराज।